Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. За акцыю супраць прапаганды на беларускім тэлебачанні актывістаў ініцыятывы «Альтэрнатыва» пакаралі 5 суткамі арышту. Еўрапейскі звяз мае намер падоўжыць дзеянне сваіх санкцый супраць Беларусі да 31 кастрычніка 2013 году. Гэта і да іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. У пятніцу ў Восла назвалі лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру за 2012 год. Ім стаў еўрапейскі звяз. Такім чынам была адзначаная роля гэтай арганізацыі ў пашырэнні міру, стабільнасці і правоў чалавека. Адным з намінантаў на сёлетнюю Нобелеўскую прэмію міру быў увязнены беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі. Падрабязней далей Валер Каліноўскі. Старшыня Нобелевскага камітэту міру былы прэм'ер Нарвегіі, генеральны сакратар Рады Еўропы Торбьёрн Ягланд заявіў, што сёлетняя прэмія прысуджаецца еўрапейскаму звязу за 60 гадоў намаганняў дзеля пашырэння міру, дэмакратыі і правоў чалавека на кантыненце. Гэты працэс пачаўся з замірэння Францыі і Нямеччыны ў 45-м годзе, пазней працягваўся з далучэннем да еўразвязу Грэцыі, Гішпаніі і Партугаліі, а на пачатку 21-га стагоддзя шэрагу краін постсавецкага блоку, заявіў Ягланд. Стабілізуючая роля, якую адыгрывае еўрапейскі звяз, дапамагла ператварыць Еўропу з кантынента вайны ў кантынент міру. Сярод намінантаў на сёлетнюю Нобелеўскую прэмію міру быў і прадстаўнік Беларусі, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна», палітвязень Алесь Бяляцкі, летась асуджаны на 4,5 года турмы. Ягоная жонка Наталля Пінчук вітала рашэнне Нобелеўскага камітэту. Я думаю, што прэмія абсалютна заслужаная, таму што дадзена выпадку Евросоюзу шмат намаганняў прыкладаў да права міра, і Евросоюз шмат увагі звяртаў і праблемам Беларусі. І ў гэтым кантэксце таксама яго заслуга неаспрэчная. Старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак меў спадзеў, што лаўрэатам прэміі міру стане Алесь Бяляцкі і што гэта паспрыяе ягонаму вызваленню з турмы. Это было подтверждением признания и Олеся, и вовле заклопоченности белорусской ситуации. Но, на мою думку, в любом выпадку, то, что Олесь был вылучен на эту премию, то, что он был подтриман многими громадскими деячами, политиками, дипломатами, урадами, это все одно прогучало вельми моцно, но это было корыстно и необходимо. Разом с тем Олег Гулак по-ранейшему сподеется, что Олесь Бяляцкий ближайшим часом выйдет на волю. Менский политолог Андрей Федоров прызнае, што прэмія міру была прысуджаная еўразвязу ў момант крызісу гэтай арганізацыі і што гэта маральнае заахвочванне Брусэлю ў складаны момант. Цяпер кажуць, апошнім часам Нобелеўскія прэміі міру крыху згубілі сваю прыцягальнасць, бо яны былі даволі шмат разоў прызначаны людзям, якія не зусім адпавядаюць таму, што ў гэтае паняцце ўкладаецца. Так, калі паглядзець там за апошнія 20-25 гадоў, мы бачым, што столькі асобаў было ўзнагароджаны, якіх зараз ніхто і не памятае. Андрэй Фёдараў зазначае, што ў беларусаў некай крыўды ці прыкрасці ад таго, што Алесь Бяляцкі не атрымаў прэмію, быць не можа. Я, дарэчы, чуў такую ініцыятыву, украінцы, здаецца, высоўвалі колькі часу таму, каб разам высунуць Тимошенко, Бяляцкага і Хадарковскага. Я думаю, што гэта мела б пэўны сэнс іх утрох. Ну, становішча падобнае, так? Ну, калі не адбылося, так не адбылося. Палітолаг Андрэй Фёдараў. Сябры слонімскага дэмакратычнага згуртавання правялі тым часам акцыю ў падтрымку праваабаронцы Алеся Бяляцкага. На гарадскіх аўтобусных прыпынках Слоніму грамадскія актывісты расклеілі каля паўсотні лістовак з заклікам «Свабоду Алесю Бяляцкаму». Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны. Інфармацыя толькі дакладная. Аналіз праблемы шматбаковы. І заўсёды званкі слухачоў. Ад 6 вечара да поўначы. Паўтор ад 6 да 8 раніцы. І круглыя суткі ў інтэрнэце. Лавіце свабоду. Еўрапейскі звяз хутчэй за ўсё падоўжыць дзеянне сваіх санкцыяў супраць Беларусі да 31 кастрычніка 2013 году. Гэты намер вынікае з каментару да парадку дня паседжання Рады міністраў замежных справаў еўразвязу, якое адбудзецца 15 кастрычніка ў Люксембургу. У каментары гаворыцца, што улічваючы, што не ўсе палітычныя вязні ў Беларусі былі вызваленыя, і ніхто з вызваленых палітвязняў не быў рэабілітаваны, і што сітуацыя з павагаю да правоў чалавека, вяршэнствам закону і дэмакратычных прынцыпаў не палепшылася, рада падоўжыць дзеянне абмежавальных захадаў да 31 кастрычніка наступнага году. Суддзя партызанскага району Менску Маргарыта Шаграй пакарала ў пятніцу актывістаў моладзевай ініцыятывы «Альтэрнатыва» Алега Корбана і Владзіміра Сергеева 5 суткамі адміністрацыйнага арышту. Абодвух хлопцаў звінавацілі ў дробным хуліганстве ў адпаведнасці з артыкулам 17 пункт 1 адміністрацыйнага кодэксу. Напярэдадні Алег Корбан і Владзімір Сергеев правялі ў Менску акцыю супраць прапаганды на дзяржаўным тэлебачанні. Далей Галіна Абакунчык. У суд Алега Корбана і Владзіміра Сергеева прывезлі з пастаронку партызанскага РУС, дзе яны правялі папярэднюю ноч. Паводле складзенага міліцыянтамі пратаколу, Владзіміра Сергеева затрымалі за тое, што ён нібыта брыдкасловіў у грамадскім месцы, аднак насамрэч па яго прыйшлі дадому, кажа Владзімір Сергеев. Прыйшлі два супрацоўніка ОМОН, пасадзілі мяне ў свой козлік, завезлі ў РУС, дзе яны спалі рапарты, лаяўся матам каля свайго дома. Ну, ось зараз буду доказваць, што я все-таки дома знаходзіўся. Алега Корбана затрымалі каля будынку партызанскага РУС, куды ён прыйшоў даведацца пра лёс Владзіміра Сергеева. Яго таксама звінавацілі ў брыдкаслові і ў прыставанні да мінакоў, гаворыць Алег Корбан. Выйшлі супрацоўнікі міліцыі і сказалі, што трэба прайсці. Завялі такім чынам да дзяжурнага, і там ужо да мяне ставілі пратакол, што я нібыта лаяўся матам для іх будынку. Абсалютна не лічу сябе ні ў чым вінаватым. Абсалютна зразумела, што мы тут знаходзімся незаконна. Абодвух актывістаў затрымалі позна ўвечары, а днём таго ж дня яны прывялі ў цэнтры Менску флэшмоб супраць прапаганды на дзяржаўным тэлебачанні, накідалі локшыны на тэлевізар з лягатыпам БТ. Менавіта гэтая акцыя і сталася сапраўднай прычынай пакарання, кажуць сябры альтэрнатывы, якія прыйшлі падтрымаць сваіх паплечнікаў у суд. Па правдзе, у нас не судзяць, асобна людзі, якія расказваюць сваё мненне проціў власці, паказваюць, што яны не согласны з іх дзеяннямі. Акцыя была проціў прапаганды на БТ. Они участвовали в ней, и понятно, что именно из-за этого ребята взяли. Вядомый грамадский политический активист Валерий Шчукин гэтак прокомментовал пятидзённый административный арышт Олега Корбана и Владимира Сергеева. Это же политические замечания. Протоколы рассматривать нельзя. Там все графы пустые. У нас статья 17.1 становится политической статьей уже. Это не хулиганка, это уже политическая статья. Отбывать административный арышт активисты будут у турме на улице Окрестина. З Менску Галіна Абакунчык. Экспертыза свабоды, перадача на тэму, ці адбудзецца ў Беларусі мадэрнізацыя палітычнай сістэмы. Аляксандр Лукашэнка падчас выступу ў нацыянальным сходзе зрабіў шэраг палітычных заяў. Чаму ён загаварыў пра мадэрнізацыю палітычнай сістэмы? Чаму кіраўнік дзяржавы звязаў гэта з знешнепалітычнымі ўмовамі? Ці ператворыцца Беларусь у партыю? Гэта пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі. Экспертыза свабоды пазней у сённяшнім вечаровым эфіры. Крытычныя выказванні Аляксандра Лукашэнкі на адрас кіраўнікоў кандытарскіх фабрык «Камунарка» і «Спартак» ўжо выліліся ў рэальныя захады. Як дазналася агенцтва «Бізнес-навіны», Наталля Кот адхіленая ад пасады генеральнай дырэктаркі менскай «Камунаркі». Узначаліць гэтае прадпрыемства Іван Данчанка, які да гэтага часу займаў пасаду старшыні дзяржаўнага канцэрну «Белдзяржхарчпрам». Данчанка ўжо прадстаўлены калектыву фабрыкі. Пра лёс кіраўніцтва гомельскага «Спартака» пакуль што нічога не вядома. Лукашэнка 12 кастрычніка наведаў адкрытае акцыянернае таварыства «Камунарка» і выказаў незадавальненне становішчам у кандытарскай галіне. Ён загадаў ліквідаваць назіральныя рады на абодвух прадпрыемствах, як на «Камунарцы», так і на «Спартаку». Лукашэнка заявіў, што цяпер не назіральныя рады, а беспасярэдні кіраўнік будзе прымаць усе рашэнні. Будзе як на дзяржаўных прадпрыемствах, канстатаваў Лукашэнка, загадаўшы забыцца на ўсе назіральныя рады. Рашэнне Аляксандра Лукашэнкі ліквідаваць назіральныя рады ў акцыянерных таварыствах «Камунарка» і «Спартак» наш корэспандэнт Алег Рудзіловіч папрасіў пракаментаваць незалежнага эканаміста Сергея Чалага. Это попытка снова вернуть в руки государства те предприятия, которые, в общем, успешными являются и частными. Можно назвать где-то пяток предприятий, таких, которые вот точно так же просто тем или иным способом государством из рук частных владельцев забирались. По-моему, так было с Керамином, с одним из владельцев. Похожая история была, кстати, даже и со Спартаком, потому что там, в конечном счете, один из основных акционеров, он там, по-моему, даже за границу выехал. То есть, ну, это, в общем, распространенная такая практика. Разная для этого меры их используется, либо дополнительная эмиссия акций, либо еще что-то. А что означает для акционерного предприятия, или ликвидуете его надзиральную раду? Да, на самом деле там полномочия от наблюдательного совета весьма-то слабые. Это же не совет директоров. Это, по большому счету, в общем, орган, который практически ничего не решает, кроме самых таких ключевых вопросов касательно там реорганизации предприятия, либо слияния, или прекращения деятельности. Ну, может быть, как раз для этого его и убирают, с тем, чтобы, в общем, не было никакого вот этого органа, который мог бы каким-то образом воспротивиться дальнейшим шагам по его национализации или там еще что-то в этом духе. Независимый экономист Сергей Чалый. С вами Радио Свобода, темы дня. Нобелевскую премию миру за 2012 год присудили европейскому звязу. За акцию супраць пропаганды на белорусском телебачанні двух активистов инициативы «Альтернатива» покарали 5 сутками административного арешту. Сябры Слонімскага демократичного згуртавання провели акцию подтримку правооборонцы Олеся Беляцкого, які знаходяться за кратами. Віленський округовий адміністраційний суд обов'язав департамент міграції Литви ще раз розглядіть просьбу былого білоруського військовця Степана Захарченки об дачі йому політичного притулку. Мінськ виплатив МВФ каля 100 мільйонів доларів. Міністерство фінансів Білорусі тим самим погасило частку позики, яку брала у Міжнародного валютного фонду. Беларусь визначилася з інвестором для пошуку на своїй території покладу сланцевого газу. Але роботи досюль ще не почалися. Чи зможуть у Білорусі замінити власним сланцевим газом імпортований російський? Олесь Дашчинський. Выступаючи со штогадовым посланием до парламенту и народу, керівник Беларуси Александр Лукашенко загадал почать пошук родовища сланцевого газу. Мовляв, европейцы заявили, что дякуючи сланцевому газу, они в ближайшем часом на тротину скоротят поставки газу из России. Лукашенко попрокнул урад и Национальную академию наук, что ты есть пять у шапку и загадал сконцентровать на этом напрямку грошовые сродки. Мовляв, это ж невеликие гроши. Однако пошук на территории Беларуси по складу сланцевого газу, покуль не распачался, хоть для этого президентским указом вызначены певные участки. Про это поведомил корреспонденту «Свободы» директор департаменту геологии Министерства природных ресурсов Владимир Варакса. И он сказал, что инвестора знайшли, а для кого конкретно эта информация конфиденцийная. Договор подписан, но работы еще не начаты, потому что не просто их начать. Надо как финансирование. Ориентировочно реализация договора будет только по поискам, осуществляться на протяжении 10 лет. Фактически месторождений у нас нет. Мы никогда в этом направлении белорусские геологи не работали. Только перспективы по общепринятым тенденциям выявлены, что может быть. А есть он или нет, вот это как раз инвестор взял на себя риски. Ну, найдет, значит, будем идти дальше договориться. Не найдет, значит, ну, просто рискнул деньгами и потерял. У Швеции уже заговорили про сланцевую революцию, якая дозволить краинам в значной ступени отмовиться от импорта газу, або ударить по ценах российского «Газпрому». Теперь працы по оценке потенциалу и мощности с добычей сланцевого газу ведутся у шерагу краинов, у тым лику суседних с Беларусью, Польши и Украине. Директор Института природокорыстания Белорусской академии наук Александр Карабанов меркуя, что для того, как отримать первые выники относно покладов сланцевого газа в Беларуси, спотребится не меньше за 2 года. Покуль еще все только на самом початку обранные участки. В принципе, такие перспективные участки есть. Найти можно. Вопрос во многом еще экономический, экологический, потому что это не такое дешевый процесс, даже разведка требует денег. И потом надо оценить и возможные экологические последствия. перспектива замены природного газа сланцевым газом еще очень отдаленная. Пока об этом говорить рано. Поводня медиа, дякуючи амаль 3 трильйонам кубометров сланцевого газа, Польша может стать незалежной от поставок газу с России и навык перетвориться в Украину экспортера. Ведомый белорусский ученый в галине геологии Роман Айсберг кличет, что это питание у медиах размутое и навык у Польши еще не началась распрацовка. Он рассказал, что в Беларуси покуль выучают это питание. Начата научная работа, но это весьма дорогостоящее дело раз. Потом технологиями практически владеют только американцы, канадцы и те транснациональные компании, которые имеют доступ к этой технологии. В-третьих, там очень непростая экологическая ситуация, потому что при разработке сланцевого газа закачивают в недра очень агрессивные химические вещества. Калинова традовище у Беларуси знойдут, это не означает, что Беларусь отмовится от российского газа. Тут доведется все узважить, бо Беларусь, отремливая газ России, довольно танно у правнания с иншими краинами. Роман Айсберг отзначая. Можно, я думаю, что определить наличие ресурсов и тогда рассматривать как запасной случай. Тему здобычи сланцевого газа подрихтовал Олесь Дашчинский. Сустренимся в интернете. Свобода.орг. Блоги. Онлайны. Дискуссии. Фото. Видео. Свобода.орг. Целый свет. Запрошаем. На ваши пытания подчас пятничной онлайн-конференции на сайте Свобода.орг отказал керавник зачиненной уладами информационно-осветной установы платформы Андрей Бондаренко. Ягоные отказы вы можете прочитать у любой час на нашем сайте, а запись этих отказов у нашем субботнем вечеровом эфире. Виленский округовый административный суд обвестил в пятницу выники разгляду скарги Степана Захарченки на департамент миграции Литвы. Былы белорусский войсковец, який просил у Литве политичного притулку, обскардил отмову департаменту миграции. Суд задоволил скаргу белорусского утекача, и теперь департамент миграции может наново разглядать просьбу Захарченки о политичном притулку. Говорит сам Степан Захарченко. Это решение означает, что мы жалобу суд административный удовлетворил и отправил на рассмотрение моего дела в иммиграцию. То есть сейчас заново будет рассматриваться мое дело, и я надеюсь, что оно рассмотрится объективно и по всем нормам. Легче себя чуть-чуть чувствую, конечно. Мне помогал белорусский дом оппозиционный. Я не могу конкретно это прокомментировать, понимаете, это просто необъективно, может, рассмотрели, где-то ошиблись, где-то. Я никого никак бы не виню, но факт остается фактом. Суд вынес решение, мы пользуем, как бы, просто по закону. Я додам, что былы войсковец терминовой службы Степан Захарченко утек у Литву и попросил политичного притулку летось при конце жнивня. У интервью, якія з'явіліся праз год, Степан Захарченко патлумачыў свае ўцёкі тым, што зазнаў пагрозы і збіццё пасля адмовы падпісваць ліст абавязання страляць у выпадку атрымання загаду ва ўдзельнікаў мірных акцыяў пратэсту. Паводле былога салдата, у выніку збіцця ён трапіў у шпіталь, дзе яму зноў пагражалі, што жывым у участку ён можа не вярнуцца. Міністэрства абароны Беларусі ў сваю чаргу знепраўджвае звесткі, падаваныя Степанам Захарченкам пра тое, што ён лячыўся ў вайсковым шпіталі, дзе нібыта ягонаму жыццю пагражалі. Таксама сайт Міністэрства абароны Беларусі паведамляе пра адмоўную характарыстыку Захарченкі з месца службы. Беларускае тэлебачанне паказала інтэрв'ю з вайскоўцам, які знепраўджваў словы Степана Захарченкі. Паліцы крамаў літаральна ломяцца ад цацак і гульняў, якія мусяць развіваць у нашых дзецях неверагодныя інтэлектуальныя здольнасці. Але нашыя дзеці не ўмеюць трымаць у руках голку і не здольныя прышыць нават просты гузік. Чаму ж так важна навучыць дзяцей усё рабіць рукамі? Пра гэта Ірына Іскрык, кіраўнічка студыі народнай творчасці «Жыцень» і яе сям'я у праграме «Вашы дзеці». Передача Александры Дынько у нашем сегодняшнем вечеровом эфире. Кампанія «Малочны мір» з дапамогаю слогану «Натуральна, як і 70 гадоў таму» рэкламуе сваю малочную прадукцыю. Ці сапраўды беларускае малако можна сёння параўнаць з тым, якое надойвалі ў 1942 годзе? Генеральны дырэктар гарадзенскай фірмы «Малочны мір» Марына Анікеева паведаміла нашаму корэспандэнту, што слоган «Натуральна, як і 70 гадоў назад» з'явіўся ў 2008 годзе, калі адзначалася 70-годзе заснавання малочнага заводу ў горадні. Завод с 38 года берет историю, и хотели подчеркнуть своей рекламой ровно то, что как давно-давно, в прошлом веке, назовем это так, если кому-то так легче, точно так же, как и сейчас, наша продукция остается абсолютно натуральной, без химических добавок, без каких-либо других стабилизирующих веществ. Это и оценивает наш потребитель. Ну, дискуссия по поводу рекламы, говорят, это тоже хороший маркетинговый ход, но умышленно мы его не задумывали. Паводле Марыны Анікеевай, пакуль што кампанія не збіраецца адмаўляцца ад дзейнага слогану, ад дзейнай рэкламы. Фермера з вёскі Мацкі Менскага раёна Уладзіміра Матусевіча, званок нашага карэспандэнта Алега Груздзіловіча заспеў у полі. Аказалася, што фермер дасведчаны ў дыскусіі вакол малочнага міру ў інтэрнэце. Уладзімір Матусевіч, якому праз год будзе 60, лічыць, што ў часе ягонага дзяцінства малако было яшчэ сапраўды чыстае. Да оно тогда было чистое, когда у дятинщина была, голодный час был. Ну и тогда ж химии не было. Это. И сейчас малюют этих коров, что они пасутся по паше. Эти коровы сейчас же стоят круглый год у помешкания, это уже ферма называется. Ядут один силос кислый этот кукурузный и дают молоко, это уже не то. Того молока уже больше не будет. Корова в моем дятинце давала 2-3 тысячи литров в год, а сейчас она дает 12. Я интенсивно выкористовываю 2-3 года, потом на мясо и все, и новую ставит вообще. Это реклама, то, что они нарисовали это дядьку у колесах. Правда, колеса уже там сучасные. Колеса на резиновом ходу, не на дровляные колы. И везе он молоко. Или полицаем везе, или партизанам улез, да? С какого года, на вашу думку, началось резкое погоршение якости молока? Ну, я думаю, что в 90-х годах, чтобы может, оно грязное, механичное было, но оно не было грязное вот на этом молекулярном уровне. Оно начало погоршаться где-то годов, может, 10, когда выросли вот эти надои. У нас же при Лукашенко, когда он пришел, тогда было вообще надои. 2000 килограмм было. У нас не было кормов, не было кукурузы вообще. Потом это резко вот такая измена, высокие надои. Вот и пошло погоршение вообще. Коров выдает такую колькость, его треба шпиговать и антибиотиками. Что там, корова захворела, сразу антибиотик бац. У нас тогда и понятия не имели. А потом этот шлейф остается везде. Это передается антибиотики на людей, на мясо, на вообще, на поколение, все такое. Только сейчас мы разумели, что антибиотики это все-таки большие меры некую ведать. А корову, чтобы ей выдать столько молока, это я не знаю. Надо ее так испытывать, что не жалко эту скотину. Фермер з вёскі Мацкі Менскага района Уладзімір Матусевіч у размове с нашим корреспондентом Олегом Груздзіловічам. На беларуска-расейскім памежжы да гэтае пары жыве памяць пра шляхецкія і мужыцкія вёскі. Нашчадкі шляхціцаў і мужыкоў добра памятаюць і былыя радавыя надзелы, і старыя крыўды. Прывілегіроўная сітуацыя крестьянка. Занімалася пучовым такім усё, хозяйство держала хорошо. Яму прысваілі шляхецтва. Вот оно і пашло. Пра мужыцкую вёску Сабалёўку ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Перадача Дмітра Бартусіка яшчэ сёння. На кніжным кірмашы ў Франкфурце адбылася дыскусія пад назваю «У супраціве дыктатуры. Як быць аўтарам у Беларусі?». У ёй узялі ўдзел навуковец, палітык і перакладнік Лявон Баршчэўскі, прадстаўнік нямецкага пэн-клюбу Генрік Візнер, дырэктар кірмашу Юрген Бос і нямецкі журналіст Інга Пэц. Падрабязнасці падае Александра Дынько. Дискуссия под назвой «У супраціве дыктатуры. Як быць аўтарам у Беларусі?» прайшла 11 кастрычніка. Беларусь прадстаўляў Лявон Баршчэўскі. Ён чарговы раз гаварыў пра цяжкасці пісьменніцкага лёсу ў часы дыктатуры, пра зняволеных пісьменнікаў Алеся Бяляцкага і Паўла Севярынца, праблемы незалежных выдавецтваў, забарона на прафесію для пісьменнікаў з незалежнага саюза і самацэнзуру. Тое, наколькі востра ў Нямеччыне стаіць беларускае пытанне, гэта адзнака здаровага стану нямецкага грамадства, упэўнены журналіст Інга Пэц. Ён працуе з Беларуссю ўжо 18 гадоў. Але навошта ўвогуле нямецкаму грамадству дбаць пра Беларусь? Вось як адказвае на гэтае пытанне Інга Пэц. Ну што гэта Европа? То есть как демократ, я живу в таком, в принципе, свободном обществе, демократическом обществе. Если я поддерживаю наши ценности в Беларуси, в России, в мире вообще, это тоже для нас важно. Про высокий уровень дискуссии свежесть и то, что удел ее принял директор франкфуртского кирмашу Юрген Босс. Менавіта яму довелось справаздачыцца перед теми, кто собрался послухать про Беларусь, а их было каля 5 десятков человек. Гэта при тем, что на кирмаше одночасово отбываются сотни подобных подзеев. Что вы особисто зрабили для того, как белорусские незалежные выдавцы и авторы были представлены тут? Запытались дискутанты у директора книжной выставы. Чому у вас представлены только державные белорусские выдавецтвы? Почырванёвшы, спадар Босс сказал, что галоўнае, что яны могут зрабить, это спрыять распаўсюду информации про Беларусь. Наколькі яму вядома, на кірмашы ёсць і незалежныя выдавецтвы, і беларускія аўтары, але імёнаў іх ён не змог назваць. Лявон Баршэўскі ў інтэрв'ю Радыё Свабода паведаміў, што такіх на кірмашы не сустракаў. На жаль, нават выбух у Чарнобылі, хоць і выклікаў вялікую цікавасць да Беларусі, але не значыць, што пра Беларусь сталі ведаць усе і ўсе. Безумоўна, такія дыскусіі дапамагаюць цэлым галоўнае спасцігнуць. Ёсць праблема такая, што ў цэнтры Еўропы знаходзіцца краіна, у якой не існуе закона, у якой улады ненавідзяць пісьменнікаў. Вось калі гэта нехто зразумеў з тых, хто прыйшоў на дыскусію, ён падзеліцца з іншым і ствараецца грамадская атмасфера. Аднак беларускія выдавецтвы на франкфуртскім кірмашы ўсё ж ёсць. Гэта супольны стэнд дзяржаўных выдавецтваў, на якім прадстаўленыя адукацыя і выхаванне, пачатковая школа, паліграфкамбінат імя Якуба Коласа, Махбел і іншыя. Вот что кажет про белорусский стенд Инга Пэц. Ну, это не Беларусь, это вот режим, государственные издательства, которые там представляют вот свои книги. Большинство там по-русски, то есть русскоговорящие книги. И, то есть надо вот такие издательства, как Локвинау, Наша Нива, Колас, они тоже должны тут представить свои книги, свою работу. И тоже писатели, конечно, белорусские. А лишь менавіта яны представляют Беларусь на самым буйным книжным кірмашы. Выглядае стэнд Беларусі даволі сціпла, але не горшы, напрыклад, стэнды украінскіх, казахстанскіх, некаторых расійскіх выдавецтваў. Гэтыя беларускія выдаўцы прыязджаюць у Франкфурт ужо шмат гадоў запар. Распавядаюць, што едуць за свае грошы на аўтамабілях праз усю Нямеччыну, каб паказаць сваю прадукцыю і заключыць новыя кантракты. Нікога з удзельнікаў беларускага стэнду на дыскусіі не было. Дырэктар кірмашу Юрген Босс паабяцаў, што ў наступным годзе Беларусь будзе прадстаўленая ў Франкфурце шырэй. Расказвала Александра Дынько. А зараз на заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю тэму дня. Нобелеўскую прэмію міру за 2012 год прысудзілі еўрапейскаму звязу. За акцыю супраць прапаганды на беларускім тэлебачанні двух актывістаў ініцыятывы «Альтэрнатыва» пакаралі 5 суткамі адміністрацыйнага арышту. Еўразвяз хутчэй за ўсё падоўжыць дзеянне сваіх санкцыяў супраць афіцыйнага Менску да 31 кастрычніка 2013 году.